digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Választhattok az elején, hogy a Nava film híradóiról, vagy pedig a Google Földön megvalósított virtuális Budapestről beszélgessünk. Na, mi legyen? Virtuális Budapest? Mert a valódi már nem is jó nekünk. Hát, sokan vannak ezzel így. Vagy akik nem élnek Budapesten, azoknak jó pofa lehet a virtuális Budapest. Létezett már korábban is, csak néhány épületet valósítottak meg 3D-s ábrázolásban Budapest belvárosából, és ugye a vicces történet az volt néhány nappal ezelőtt, hogy a Google hirtelenjében megvalósított az egész belvárost háromdimenziós változatában, úgy, hogy azt a néhány épületet valami vállalkozás megcsinálta Magyarországon. Néhány épületet és az egész belvárost? Igen, tehát, hogy és pénzért természetesen, tehát, hogy ez egy üzlet volt, és ezzel szemben viszont a Google meg ingyen megcsinált az egész belvárost. Hát ez nem az első ilyen eset. Tehát az, hogy valakik pénzért csinálnak üzletet, és a Google utána meg ingyen ugyanazt. Tehát azt hiszem, nem egészen hogy... ugyanazt, hogy felülírták a régi épületeket, és például a Calvin téren a daru is benne van az épületben. Tehát gyönyörű szépen látszik, hogy maga a daru hiányzik, csak ahol az épület van, ott látod a darut is, ami korábban ott volt. De akkor technikailag nem értem, hogy lefotózták oldalról. Valószínűleg fényképek alapján dolgozhattak, és ezek nem feltétlenül olyan jó minőségűek, mint magának a cégnek a termékei. Én úgy hallottam, hogy ingyenesek azok a 3D-s modellező eszközök, amelyek segítségével el lehet készíteni ezeknek az épületeknek a modelljeit, és nagyon sok lelkes Google community tag van a világon, akik úgy gondolták, hogy akkor most már Budapest ne legyen ilyen foghias, és ők álltak neki, ezért kicsit vegyes is a minőség, de gyakorlatilag sokkal több épület készült, mint abban a bizonyos pénzügyes vállalkozásban, ahol sok pénzért kevés épületet készített el egy vállalkozás megrendelésre. De minden esetre akkor fejlődés van. Azt látjuk, hogy mégiscsak megnézhetők az épületek háromdimenziós változatban. Amit a cég mondott, hogy tehát ők megcsináltak egy csomó épületet, abban benne voltak vállalkozásoknak mondjuk az elérhetőségei, extra információk, és ezeket mind felülírt egyszerűen a Google, sok esetben rosszabb minőségű képekkel, és az információkat pedig egyszerűen törölte, és nem reagál a megkeresésekre, legalábbis amikor ez a hír megjelent, akkor ez volt az egyik mondani valója, hogy mindenféle előzetes bejelentés nélkül, helyenként rosszabb minőségben gyakorlatilag csináltak egy ilyen furcsa lépést. Szóval van egy ilyen vitáns helyzet, és igazából azt sem lehet érteni, vagy tudni, hogy miért csak a Budapest belvárosáig terjedt ki ez a térbeli esítés, miért nem lehet megcsinálni az egészet? A Kőben, a Kispesten van egy tök jó lakótelep, azt megcsinálhat meg 3D-ben. Viszonylag egyszerű lenne, mert egyféle házat kéne legyártani, és így forgatni, úgy forgatni, még három lépcsőházat hozzátenni, tehát nagyon egyszerű lenne. Igen, házgyári megoldásokkal. Na jó, még ez pár mondatot, azért beszéljünk erről a filmhíradó gyűjteményről. Ugye 1943-ig lehet megnézni az összes filmhíradót, Robesz? Vagy pedig csak egy nagyobb válogatást? 31 és 43 között több mint 5000 filmhíradót digitalizáltak be, és tettek hozzáférhetővé teljes egészében a Naván, és ezek általában híradónként 6-8 hírt tartalmaznak. És azben az érdekes, hogy teljesen nyilvános ez a videóadatbázis, tehát hozzá így lehet van férni. Az interneten hozzá lehet férni, meg lehet őket nézni. De ez nem kis dolog, mert a Naván nem volt ilyen nyilvánosság, csak a közgyűjteményekben, könyvtárakban, iskolákban. Így van, hát annak sajnos jogi okai vannak, itt gondolom nincsenek ilyen problémák. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy a következő korszakok 43 után is digitalizálják-e majd a híradókat. Szerintem azért lesznek itt még érdekes korszakok. 50-es évek, 60-as, 70-es évek is. Szerintem hát az nagyon biztos, hogy egy némely tele novellákhoz képest ez sokkal izgalmasabb történet lesz. Tehát én úgy vélem, hogy én rá fogok cuppadni szép magyar kifejezéssel. Elkövetkezendő napokban erre én egyébként is nagyon kedvelem Budapestnek például a történelmét ebből az időszakból, és nagyon sok utalás van ezekben a filmhíradókban a budapesti fürdőhelyekről, nevezetességekről, sporteseményekről, vagy a budaörsi repülőtérre leszálló új repülőgépekről, ami nekem ugye a repülés egy nagyon régi hobbim, tehát lesz nézni való jócskán. Az eddigi legnagyobb magyarországi játék rendezvényről, a Budapest Game Showról számol be az elején Dragon György. 13 000 gamer nem tévedhet. Digitális térkép a túrázóknak domborzattal és sok plusz infóval. Ez a GPS Tuner új magyar vállalkozás külföldi sikere. A stúdióban Frigyes Tamás és Tárnok Gábor. Windows 7 helyett újra Ubuntu, a 9.10-es verzió újdonságairól Borek András rántja le a leplet, majd info szótár, amiben egy kicsit az USB kulcsokról elmélkedik Bódi Zoltán. Még mindig lehet vitatkozni a pendrive nevéről. Végül folytatja Pintér Robert az ENSZ által közzétett adatsort, az IKT világkereskedelemben kis hazánk is jelentős. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőben. Hát ahogy említettem, a Windows 7-ről ma sem fogunk beszélgetni, mert Spányik Csetmen Balázs még mindig dolgozik azon a bizonyos internetes áruházon. Reggel szólt nekem, hogy sorry, nem tudok jönni, de remélhetőleg jövő héten már csatlakozik hozzánk. Viszont itt van Dragon György. Maximális tiszteletem. Mellette Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek apostola. Jó estét. Pintér Róbert, az Ipsos online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. És mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és akkor bemutatom vendégeinket. Frigyes Tamást. Sziasztok. És Tárnok Gábort. Jó estét mindenkinek. Ők ketten a GPS Tuner munkatársai, alapítói, vezetői, programozói. Szóval egy kisvállalkozás, egy igazi magyar kisvállalkozás, nagyon izgalmas a ti területetek, mindjárt megismerkedünk veletek, hogy miért is vagytok izgalmasok, de előtte Dragon György. Dragon György ezúttal egy eseményről fog nekünk beszámolni. Akkora méretű volt ez az esemény, hogy ez önmagában is érdekes. Múlt hét előtti héten került megrendezésre Budapesten a Budapest Game Show, amelynek ez már a harmadik kiadása volt. Először egy mozi előterében, tehát az első budapesti Game Show egy mozi előterében került megrendezésre, tavaly a Millenáris Parkban, most pedig hát az ország legnagyobb egy terében, a Papp László Sportarénában, ami már eleve azelőtt, hogy kinyitotta volna a kapuit, már egy győzelem volt. Lévén ezzel elismerték azt, hogy létezik a gamer szubkultúra, létezik a videójátékosok szubkultúrája. Meg az, hogy meg tudják tölteni a pont ezért, csarnokot. Pont ezt akartam ezzel elmondani, hogy mivel meg tudják tölteni a csarnokot, ez egy létező dolog. Azt azért tudni kell, hogy ez a gamer szubkultúra, ez nagyon sok problémával küszködik az elismertség szempontjából, ugye rengetegen állítják, hogy erőszakosak a videójátékok, rengetegen állítják azt, hogy videójátékok függőséget okoznak, stb. Most ehhez képest egy olyan rendezvény, ami meg tud tölteni egy sportcsarnokot, méghozzá a legnagyobb sportcsarnokot az országban, ez kétségtelenül ennek a szubkultúrának az elismerését jelentette, és mi ezt már előre tudtuk, hogy valószínűleg meg fogja tölteni. 13 ezer ember ott volt. Ez utólagos adat, igen, 13 ezer ember jött be az átlag belépővel, tehát ebben nincsenek benne a standokon dolgozók, a VIP meghívottak, a sajtóképviselői, ez a 13 ezer ember, ez csak és kizárólag a látogató. Tehát akkor 35 ezeren voltatok ott ezek szerint? Szerintem voltunk azért 15 ezeren is körülbelül, de a 13 az a biztos szám, tehát ezt már tudjuk. Négy színpadon folyt a műsor egész nap. Egyik színpadon ott ugye a Windows 7-et mutatták be, emellett voltak mindenféle kulturális dolgok, a World Cyber Girls választás, újabb forduló, egy szépségkirálynő választás. Egy nagyon csinos leányzót választottak meg, aki tényleg kimondottan csinos is, és még játékos is. Másik színpadon egész nap előadások mentek videójátékokról, különböző nagyon frissekről, olyanokról is, mint a Polomon, ugye a Call of Duty Modern Warfare 2 látható, ez most nemrégiben jelent meg, ez egy abszolút friss, szenzációs játék. Harmadik színpadon ment a World Cyber Games-nek, tehát a világ legnagyobb ilyen kiber atlétikai rendezvényének a magyarországi selejtezője, és a negyedik színpadon pedig egész nap ilyen Guitar Hero, DJ Hero, Lips, tehát ott ilyen zenei ritmusjátékok mentek, és nagyon értékes nyereményeket. Például a fődíj az egész kiállításon az egy Toyota Yaris volt, tehát azért, és vadi új. Az még azt se lehet mondani, hogy kicsi értékű lett volna. Ami emellett nagyon érdekes volt, hogy képviseltette magát nagyon sok olyan gamer vagy tehát játékosokhoz közeli médium is, akik gyakorlatilag nem videójátékkal foglalkoznak, tehát kártyajátékok, vagy kint volt például a jövőháza, kint voltak játszóházak, legókkal lehetett játszani, tehát ez is egy érdekes dolog volt, az 5-6 éveseket ott lehetett hagyni, amíg apuci elment és videójátékhoz, ott rengeteg játékkonzol volt kint, rengeteg PC volt kint, a legfrissebb játékokat ki lehetett próbálni, nagyon nagy tömeg volt, elképesztő, mi se hittük volna. A mi standunkon egész nap jöttek, vásárolták az újságot, jöttek aláírásért, hát nekem elkopott a kezem szó szerint, mire mindenkinek dedikáltam a lapszámait. Képzeljétek el, hogy elfelejtettem már a saját nevemet a végén, tehát előfordult, pedig csak három betű, ugye a gyú, az nem egy bonyolult, nem az kellett legyen, hogy Schwannerstein, Zeno, Kuno. És volt olyan, akinek utána kellett szólni, hogy bocs, az U lemaradt, mert már annyira elfáradtam, hogy csak a G-t és az Y-t sikerült leírni. Hihetetlen jól ki volt találva, meg volt szervezve, nem volt baki, nem volt hiba, működött minden, egy dolgot kivéve, sajnos az internet nem ment túlzottan jól. A felsorolásból azt hiszem, hogy kimaradt a kvékezés, meg az ehhez hasonló ilyen lövöldözős játékok, vagy volt azért? Volt, egyrészt volt hálózat, amin lehetett, de az igazi lövöldözős játék volt ez a lézertag játék, azt nem tudom, tudjátok-e micsoda, amikor valódi ilyen fénydiódás puskákkal kell egymást egy ilyen akadálypályán. Tehát gyakorlatilag ez arra is vonatkozott, ez nem csak videójátékosoknak, hanem valódi játékosoknak is szólt, illetve egyéb alternatívákat is mutatott, hogy nem csak a számítógép képernyője előtt lehet játszani, hanem egyéb más körülmények között. Ez végül is ez a lézertag, ezt úgy képzeljétek el, mint a paintball, vagy hogy hívják ezt a... De olyasmi, csak nem találnak el festékkel. Ez a dolognak a lényege. De gyakorlatilag voltak kint hálózatok, voltak moddingolók, tehát mit tudom én, egy kastélyba építettek bele egy PC-t, vagy egy porszívóba, és egyéb ilyen nagyon hasonló jópofaságok is voltak. Tehát szó szerint a 2 évestől a 99 évesig megtalálta a megfelelő érdeklődési kört, a megfelelő szórakozási lehetőséget. Az átlag életkör egyébként hol lehetett? Hát én láttam idősebbeket, fiatalabbakat. Mi azt hittük az elején, hogy főleg ilyen 14-16 év körüliek jönnek ki, de inkább az egyetemistak életkorok domináltak. Tehát inkább azt mondanám, hogy a 20-25 év körüliek voltak a legtöbben. Ennek a legfőbb oka az volt, ezt utólag így mondják az elemzők, de én nem akarok hinni benne, csak azt mondják, hogy mivel a Windows 7-hez egy nagyon nagy akció során vagy nagyon kedvezményesen, vagy ingyen tudtak hozzájutni az egyetemisták, így ők nagyon nagy számban jöttek ki. Az elején mondtad a helyszíneket, abból is lehetett érzékelni, hogy növekednek a méretek. Ez ebből lehet következtetni arra is, hogy ez a fajta rendezvény, ha már egyébként harmadjára került megrendezésre, akkor kinövi magát valami közép-európai, vagy akár európai méretű rendezvénye? Hát egyelőre úgy néz ki, hogy az egy napra eső látogatók számában megelőztük a Moszkvában rendezésre került hasonló eseményt, mert ott ilyen 12 ezer per napos csúcs volt, tehát most Budapest éppen a numero uno Kelet-Európában ilyen játékos rendezvényekben, ezt gondolom majd valaki meg fogja a közeljövőben dönteni, de gyakorlatilag van rá esély, hogy egy ilyen rendezvényt olyan szintre lehessen fejleszteni, hogy úgy beszélhessünk róla egy-két éven belül, mint ahogy az E3-ról, ami a világ legnagyobb videójáték rendezvénye, vagy valamelyik nyugati nagy rendezvényről. A különbség csak az, hogy amíg például Lipcsében vagy Kölnben lehet 10 eurós belépőjegyet szedni, nálunk nem lehet, ez egy ingyenes rendezvény volt, és valószínűleg az is marad. Tehát itt, ha megfelelő mennyiségű szponzoráció meg lesz jövőre is, akkor nagyon jó rendezvényt lehet jövőre is készíteni. Fizetős rendezvényre nem jöttek volna be, nem hogy 13 ezeren, meg lehet, hogy ezeren sem. Hát itt másképp kell gondolkodni Kelet-Európában, mint Bécsi út egytől nyugat felé. Engem még egy szempont érdekelne. Tudjuk, hogy Budapesten, illetve egyáltalán Magyarországon több olyan stúdió, műhely működik, ahonnan hát fejlesztenek számítógépes játékot, vagy éppen bedolgoznak valamilyen játékstúdiónak mindenféle modulokkal, grafikákkal, ezzel-azzal-amazzal. Ezek a műhelyek, csapatok képviseltették magukat a Gameshow-n? Igen, voltak az előadók és a kiállítók között is ilyen csapatok. Gyakorlatilag ők eddig legfőképpen a szakmai rendezvényeken vettek részt, ahol általában 3-400 érdeklődő van ott, akik tényleg nagyon keményen érdeklődnek a videójáték fejlesztés iránt, akár amatőrként, akár már gyakorlottként, de most több előadásban is részt vettek, amelyek olyan jellegű témákról szóltak, amit meg tudott érteni az egyszerű mezei látogató is, és gyakorlatilag el tudta dönteni egy 15-16 éves gyermek, hogy akkor én most videójátékfejlesztő leszek 2-3 év múlva, amikor majd eljön az a döntési kényszer, vagy az a döntési lehetőség, hogy karriert választhatok magamnak. Tehát inkább ilyen ismeretterjesztő jellegű volt a dolog, mint mondjuk új munkatársak felvételére irányuló kísérlet, de gyakorlatilag a szakma utánpótlását én úgy gondolom, hogy sikerül ezzel kitermelni, és ez mindenkinek jó hír, azoknak is, akik írnak róla, azoknak is, akik készítik, és azoknak is, akik csak érdeklődnek. Egy olyan magyar vállalkozással fogunk most megismerkedni, amely tevékenységét tekintve igencsak egyedülálló, illetve hát van még egy ilyen cég a világon, ahogy megtudtam a műsorunk előtt Tárnok Gábortól, Spanyolországban van még egy hasonló tevékenységű cég, de hát azért van egy sor különbség is. De lényegében a világon két ilyen cég van, mint amilyen a tietek. És gondoltam, hogy ez önmagában is megér egy misét, és a GPS Tuner nevű cégről ezért beszélgetünk most tehát Tárnok Gáborral és Frigyes Tamással. Tamás nem először van itt velünk a stúdióban. Tamás, maradtál a GPS környékén, ugye ez a vállalkozás is erről szól. Igen, így van. Tehát a régi szenvedély az megmaradt, és hát azt láttam, hogy GPS-el elég sokan foglalkoznak már, de ez a terület, ez valahogy izgalmasabb olyan szempontból, hogy túrázóknak, bicikliseknek, sportolóknak nem nagyon sokan csinálnak igazán jó megoldásokat. Gábortól is kérdeztem egyébként, hogy ezek szerint ilyen sokan vannak a világon, akik kifejezetten speciális digitális térképekre kíváncsiak? Ez kicsit meglepő azért. Hát a számuk azért jóval kevesebb, mint mondjuk az autós navigációs piacon, de mégis, hogyha az összeadott készülékek számát nézzük, és abból ezt a kis szeletet kihasítjuk, akik szeretnének túrázni, vitorlás hajóval navigálni, sporttevékenységük során teljesítményüket mérni, azért ebből azért mégis összejön egy nagy piac, és mivel kevesebb versenyző van rajta, ezért a tortából is nagyobb szelet juthat. Vagyis megtaláltatok egy piaci részt, ha jól értem, és ez a magyar vállalkozás nem is elsősorban a magyar vállalkozókat célozza be, bár nem baj, hogyha ők megveszik, hanem elsősorban a világpiacra dolgoztok. Hogyan találjátok meg azokat, akik túráznak, vagy vitorláshajóval szeretnének venni ilyen navigációs rendszert? Van már egy kis hírünk, hiszen azért azt tudni kell, hogy Gábor már, mint alapítója a cégnek, már jó ideje fejleszti ezt a technológiát, és hát az utóbbi években több mint 40 ezer felhasználó gyűlt össze, főleg online. Bocsánat, hadd szóljon bele a teljesen kívülálló bölcsist. Miről van szó? Egy szoftver megoldásról, tehát a GPS Tuner ez egy kézi számítógépeken, smartphone-okon futó szoftver, ami olyan képességekkel ruházza föl az eszközt, hogy a felhasználó láthatja saját magát a térképen, nem egy autós térképen, hanem mondjuk egy domborzati térképen. Olyan eszközök találhatók a szoftverben, mint a digitális iránytű, aminek a segítségével klasszikus navigációban segít a szoftver, tehát megmutatja, hogy milyen irányban kell menni mondjuk egy célpontig, és az milyen távol van. Van benne egy úgynevezett útkomputer, ami mondjuk legjobban én a biciklis komputerekhez tudnám hasonlítani, ami kírja, hogy milyen távolságot tett meg a felhasználó, mennyi időt töltött a túrázás során, ebből mennyi időt mászott mondjuk fölfelé, lefelé, tehát mindenféle okos statisztikákat tud kapni a szoftver segítségével, el tudja menteni az útvonalát, ezt később vissza tudja nézni, akár mondjuk a közismert Google Earth alkalmazásba be tudja tölteni ezt a tracklogot, ezt az elmentett útvonalat, és ott is még tovább tudja nézegetni, megosztani másokkal. Tehát egész sok közösség van, akik ezeket a túra útvonalaikat megosztják egymással, így be tudják járni egymás útvonalait. Van egyébként körünkben egy hajós kapitány is, Borek András. Igen, engem az érdekelne, hogy a vízen élő embereknek mit nyújt ez? A vízen élő emberek számára az egyik legjobb eszköz, ez a úgynevezett digitális iránytű, tehát tipikusan mondjuk a kikötőkbe eljutni azért, bár én nem vagyok, vagy nem értek ilyen szinten a hajózáshoz, nyilván hajótípusoktól függ, de mondjuk egy kikötőbe eljutni általában egy egyenes vonalon szokás, ha csak nincs közben valami zátony. Hát általában egyenes vonalba szokták valamennyire megközelíteni, de onnantól jön a cikcak, és azért kérdezem, hogy ebbe van-e valami segítség, tehát kikötő bejáratok milyen irányba állnak, stb., hogy milyen műtárgyak vannak ott előtte, közel, mellette a vízbe. Hát ez nagy részt a térkép adattól függ. Tehát mint a palacsinta töltelék, ez is lehet ugye nem csak lekváros csoki is, de attól függően, hogy hegyeket, vagy valamilyen vízi útvonalakat töltünk be ebbe a programba, attól függően más-más dolgot lehet megjeleníteni. Tehát azok a műtárgyak, amiket említettél például a vízen, azok egy megfelelő térkép esetében megjeleníthetők. Tehát akkor térképet azt ugyanúgy külön meg kell venni hozzá? Adunk hozzá egy jó adag előre csomagolt térképet, és vannak olyan térképek, amiket külön meg lehet hozzá vásárolni, illetve ha neked van olyan térképed otthon, amit beszkenneltél, akkor néhány mozdulattal még a saját térképedet is tudod ebben használni. Ez egy érdekes szolgáltatás egyébként, mert Tamás erről mesélt nekem előtte, hogy például nagyon régi térképeket is be lehet ilyen módon olvastatni ezzel a rendszerrel, vagy beszkennelni és aztán beletenni, és akkor jutott eszembe, hogy azt hiszem, hogy a National Geographic-ban láttam egy ilyen térképet Manhattanről, amiben a régi, még az angol időkből származó kézzel rajzolt térképet próbálták beazonosítani, hogy hol vannak a megfogható pontok. Nagyon nehéz volt, mert a Manhattan félszigetnek a körvonala megváltozott már az elmúlt 200 évben. De aztán sikerült, és egymás mellé téve nagyon izgalmas dolgok voltak. Tehát, hogy hol van most a Times Square például, illetve hol volt annak idején. Úgyhogy ilyen módon akár egy régi magyar térképet is ebbe be lehet olvastatni ezzel a rendszerrel. Igen, így van. Térjük vissza az előző kérdésemhez, hogy hogyan találjátok meg ezeket a túrázókat, vitorlásokat, embereket? Nyilván a neten keresztül keresitek őket, vagy mi a taktika? Igen, az internet a mi fő piacunk, hogy így mondjam. Az interneten egyébként vannak olyan, hát hívjuk őket webáruházaknak, olyan szolgáltatók, akik ilyen smartphone-okra, pocket PC-kre, PDA-kra írt szoftvereket tárolnak az adatbázisaikban. A felhasználók innen tudják letölteni, a fejlesztők meg ide tudják feltölteni, tehát régebben én is, amikor még egyedül fejlesztettem ezt a szoftvert, akkor mint ilyen egyszemélyes cégnek, a fejlesztők egyébként elég nagy számban így egyszemélyes cégekként fejlesztenek, és számukra szinte ez az egy lehetőség adott, hogy egy ilyen webáruház segítségével értékesítsék a szoftverüket, tehát ott a fejlesztők feltöltetik a szoftvert, megszabják, hogy $25 kerül mondjuk, és várják, hogy a vevők vásároljanak. Azt lehet tudni egyébként, hogy ebből a rendszerből már 40 000 talált gazdára a világban. Ti ismeritek a piacot, ez egy jó szám, vagy még van hova fejlődni? Egy ekkora kis cégnek, mint mi, ez egy jó kiindulási alap. Természetesen van hova fejlődni, tehát vannak elég nagyra vágyó céljaink, de szerencsés helyzetben vagyunk, mert ebből a 40 000 felhasználóból vannak szép számmal olyan közösségek, akik nagyon sokat segítenek nekünk a szoftver továbbfejlesztésében, ötleteket adnak, kipróbálják, tesztelik a szoftvert. Honosításban, mint hallottam, akár a honosításban, így van, honosították. Így van, tehát ők a világ minden tájáról jött felhasználók. És őket is nyilván a neten lehet megtalálni, mert hogy gondolom, hogy valami fajta közösségé válik így a társaság. Van, így van. Hát a GPS tunnel fejlesztés az olyan 5-6 éves múltra nyúlik vissza. Az első 2-3 év után lendült meg igazán, tehát ennyi idő kellett neki, amíg a fórumokon népszerűbb lett. Tehát tulajdonképpen egy ilyen marketing nélküli hírverést csinált magának a szoftver, abból adódóan, hogy azért igyekeztünk a felhasználók visszajelzésére reagálni. Tehát, hogyha a felhasználóknak éppen arra volt igénye, hogy egy új funkció bekerüljön, mivel kicsik vagyunk és rugalmasak, ezért be tudtuk tenni viszonylag hamar, és így egyre népszerűbb lett a program, úgyhogy most már olyan sok külső fórum, hírportál linkje mutat a GPS Tuner weboldalára, hogy például a Google keresőben az Offroad Navigation kulcsszóra az első találatként jön ki a GPS Tuner. Közösséget emlegettétek, mennyire tud a közösség adatot szolgáltatni? Most mondok egy példát, elmegyünk a Börzsönybe túrázni, találunk egy nagyon klassz helyet, ahol nagyon jó a forradbor, és ezt meg akarom osztani a többi felhasználóval is, hogy az ő GPS-ükön is majd feltűnjön, hogy itt nagyon jó a forradbor. Tehát vannak ilyen funkciók is, vagy csak egyszerűen csak odatalálási funkciók vannak? Tamás egyébként támogatólag integetett, ezt a hallgatóknak mondom. Természetesen van, tehát hogyha egy ilyen ponthoz érünk, akkor a GPS tunerben ezt tudjuk rögzíteni, mint útpont, és a későbbiekben ehhez akár hozzá tudunk rendelni fotót is, vagy egy hangfájlt is, tehát egy ilyen rich poit tudunk létrehozni. Jól mutatnak például a forradbortól becsicsentett túrázók. Igen. És ezt utána ki tudjuk menteni a szoftverből. GPS-es adatoknak van egy olyan formátuma, amit a legtöbb szoftver megért, egy ilyen GPX kiterjesztésű fájl. Ilyenbe a GPS-től is ki tudja menteni, és így más szoftverekbe is be lehet tölteni, illetve számos portál létezik, ahol ezeket meg lehet osztani más felhasználókkal. Hasonlóan egyébként útvonalakat is meg lehet osztani. Akkor a kérdésem második része, hogy terveztek-e egy központi adatbázist erre, hogy például a Google is csinálja, hogy a felhasználók egy adatbázisban rögzítik ezt, tehát nem kell egymás között osztogatni a dolgot, hanem automatikusan, amikor frissítik a rendszert, akkor már benne vannak ezek az adatok. Terveztek-e ilyesmit, lesz-e ilyen? Tervezünk, igen. Van is már egy külön doménünk erre, a gpsshare.com. Tulajdonképpen a GPS-share az a mostani GPS tunernek is egy szolgáltatása, és arra szolgál, hogy valós időben a felhasználók meg tudják osztani egymásról a pozícióadatukat. Tehát gyakorlatilag a készülékemen látom mondjuk a barátomnak a pozícióját. Egyébként hasonlót ugye tud most már a Google is. Bár megemlíteném, hogy a GPS-share-t azt olyan 3-4 évvel ezelőtt indítottuk útjára. De részben technikai akadályok miatt, tehát a felhasználók még nem voltak annyira befogadók ezekre az új dolgokra, tehát így is több ezer felhasználó van, de mondjuk a Google-hoz képest azért ez elenyésző szerintem. De visszatérve az eredeti kérdésre, tehát tervezzük, hogy ezt a GPS share weboldalt, ezt olyan szinten továbbfejlesztjük, hogy ide lehet majd föltölteni az ilyen pontokat, elmentett útvonalakat, akár útvonal statisztikákat, tehát egy ilyen közösségi portálra szeretnénk tenni. Okay. Visszatérve még Tamáshoz, ugye azt mondtad ezelőbb, hogy vannak nagyra vágyó terveitek. Mit jelent ez? Mennyire vagytok nagyra vágyóak? Mit lehet elérni ezzel a szoftverrel? Mit lehet egy ilyen ötlettel elérni a világban? Azt látjuk, hogy mint ahogy az elején mondtam, tehát ilyen igazán jó megoldást ezen a területen előttünk még nem sokan csináltak. Vannak persze néhányan, akik nagyok készülékkel együtt fejlesztenek ilyen szoftvereket, és gyártanak hozzá célkészülékeket. Ilyen például az a spanyol cég, akit az elején mondtam, ugye? Így van, ők is, illetve azért vannak nagy játékosok a piacon. Ugyanakkor viszont mi sokkal rugalmasabban tudunk olyan felhasználó igényekre reagálni, amikre úgy látjuk, hogy komoly kereslet van. Például nem sokan jelenítenek meg három dimenzióban ilyen domborzati adatot, ilyen terep kültéri navigációban. Nem sokan tudnak olyasmit, hogy rárajzolunk egyszerűen a domborzatra, és ráfeszül, mint egy az útvonal, és megjelenik egy ilyen görbeformájában. Vagy akár azt sem nagyon sokan csinálják, hogy a saját térképemet én felhasználhatom annak ellenére, hogy már betöltöttem műholdképet, vagy olyan vektoros útvonalhálózatot, ami alapján szintén tudok navigálni a terepen. Tehát azt gondoljuk, hogy itt erre komoly érdeklődés van, és hát ezt mutatják a jelek, tehát számos országból, Ázsiától egészen Észak-Amerikáig komoly érdeklődés kapunk, és nem csak felhasználók részéről. Tehát vannak olyan partneri együttműködések, amiket szeretnénk majd kihasználni, és hát büszkén hirdetjük, hogy ezt mi fejlesztettük. Jó, tehát előbb-utóbb eléritek a világ összes túrázóját és vitorláshajó tulajdonosát, meg akiknek egyáltalán hasonló, speciális, digitális térképre van szüksége. Ez a cél, hogy még a hajótörötteknek is. Meg a hajótörötteknek. Vagy akár Indiana Jones is ezzel keresek kincseit. És akkor utána mi következik? Utána még terjeszkedtek tovább ilyen GPS-es speciális réspiacokra, vagy piaci résekbe? Van egy csomó ötletünk, amit most korai lenne lelőni a poénokat, de azt mondhatom, hogy azért Gáborral elég sokat szoktunk ötleteket gyártani. Tehát, hogyha már minden hajótöröttnek és Indiana Jonesnak is lesz ilyen, akkor majd újabb ötletekkel fogunk előállni. Hát sok sikert kívánok nektek, és remélem, hogy mielőbb még tovább, még nagyobb vásárlószámot értek majd el a GPS tunnelrel. Azért ez egy magyar siker, azt gondolom. Tehát a csapatban ugye csak magyar fejlesztő van, nincs is külföldi társatok, illetve hát Amerikában van egy fiatalember, aki fórumon keresztül fogadja a bejövő kéréseket, meg hozzászólásokat, ő talán amerikai. Így van, pontosan. Pontosan ő egy lelkes GPS tunnel felhasználó, aki nagyon sokáig saját szabad idejéből segített minket, most már ő is a cég alkalmazottja. De őt leszámítva egyébként mindenki magyar, úgyhogy ezért is sok sikert nektek. Köszönjük. Köszönjük szépen. Folytassuk a nyílt forráskódú világgal. Borek András rendszeresen beszámol nekünk a kedvenc Linux disztribúciójáról, az Ubuntu-ról. Úgy mondhatjuk, hogy most már kedvenc. Mert eddig mi volt a kedvenc? Nagyon sokáig egyébként ellenálltam a dolognak, ugye mindenki ugye kapott rá, hogy úgy Ubuntu, hogy mennyire egyszerű használni, telepíteni, stb. De nem látszott rajtad, hogy te húztad volna a szád az Ubuntu-tól? Nem, de én nekem egy kicsit idegen volt. Én mindig a keményebbik felén ültem a dolgoknak, és hát nem is tudom, hogy miért, de gyakorlatilag egy másfél éve Már nem emlékszem az okára, amiért egyébként átváltottam a korábbi Linux disztribúciómról Ubuntu-ra, és hát azóta nagyon elégedett felhasználója vagyok én is ennek a rendszernek. Beszéljünk az újdonságokról. 9.10-es verziónál tartunk. Valami nagy áttörés történt? Történt elég sok áttörés. Azt tudni kell, hogy ez a 9.10-es verzió az is egy ilyen hosszú támogatási ciklusú verzió, ami kijött. Minden másfél évben, tehát minden harmadik kiadás, ez hosszú támogatású termék, ez azt jelenti, hogy 3 évig minimum támogatják ezt a terméket. És mi van utána? Vagy mi van a többivel? Tehát, hogyha mondjuk éppen nem ezt töltöm le, és telepítem, hanem egy másikat, akkor nem támogatják? Akkor megjelenik neked egy ilyen kis ikon, hogy van egy újabb verzió, rányomsz, vársz egy kicsit, vagy közben dolgozol, és akkor egyszer csak szól, hogy akkor bútolj újra, mert éppen ma az új verzió van a gépedem, hát és akkor, ennyi. Akkor ez tulajdonképpen teljesen jelentéktelen, hogy melyiket rakta fel az ember. Az átlag felhasználónak egyébként valószínűleg jelentéktelen. Tehát a nagy felhasználóknak, ahol egységes rendszerbe kezelik például az asztali környezetet, ott ez nem lényegtelen, hogy hány évig jönnek hozzá, biztosan jönnek hozzá frissítések, illetve hogyha új technológiák kerülnek a piacra, vagy hát az informatikába, akkor azt visszafelé is beleteszik a rendszerbe. Tehát, hogyha nem jön hozzá több frissítés, akkor egyszerűen, ahogy mondtad, ott villog az ikon fönt, hogy frissítsél, és akkor majd fognak jönni hozzá újabb támogató, tudom én, driverek meg, amit kell. Folyamatosan jön egyébként, ez a Linuxoknak a sajátja, hogy nem kell nagyon gyökölödnöd az, ahogy most keresed a frissítéseket, de tehát ez viszonylag egyszerűen meg lehet oldani. Na, beszéljünk az újdonságokról. Hát az újdonság ugye a Canonical, amelyik az Ubuntu-nak a, hát hogy mondjam, a kereskedelmi része, vagy hát az anyacége, kitűzte a zászlajára ugye a felhasználó barátságot már jó néhány évvel ezelőtt, és hát ők ezen az úton nagyon-nagyon erősen haladnak. A legutolsó ilyen nagy, talán egy évvel ezelőtt megfogalmazott cél, hogy a számítógépnek a bútolási idejét azt jelentősen le kell csökkenteni, és többször is beszélgettünk itt a műsorban arról, hogy milyen technikákkal lehet csökkenteni a bútidőket, párhuzamosítani a különböző szálakat már a bútolás pillanatában. ebbe a verzióba végre bekerültek ezek a fejlesztések, tehát annyira stabilak, hogy végre bekerültek alapból ezek a fejlesztések, hogy nagyon-nagyon gyorsan áll fel a rendszer. Mennyi idő alatt? Hát azt lehet mondani, hogy amiket így meg lehet nézni videókat a YouTube-on is, de egyébként otthon is próbáltam a saját gépen. Körülbelül hát ilyen 25 másodperc körül teljesen használható állapotban van a gépet, tehát onnantól fogva, hogy megnyomod a gombot. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak elindul és látod, hogy színes meg villog, hanem teljesen használatra kész. De akkor még 25 másodpercnél még valami ott elindul a háttérben? Nem. 25, vagy akkor már teljesen akkor elindult? Már teljesen elindult az egész. Az impresszív, tehát én is nagyon impresszív. Nagyon bosszankodom, amikor elindítom a gépet, hogy eltelik egy jó 2 perc, néha 3 is. És én igazából nem tudom, hogy ez most fontos-e, vagy nem fontos. Talán azért érdekes, mert nagyon igen, sokáig... Fontos. Jó, de többeknek fontos. Én nagyon nem szoktam bosszankodni azon, hogy mennyi ideig búzol egy számítógép. Mert gyakorlatilag az a még akár 1 perc is elenyésző idő ahhoz képest, amennyit utána a géppel töltök. Tehát nem ezen fog múlni a munkának a hatékonysága, hogy mennyi ideig bútol. Itt inkább egy olyan dologról van szó, hogy maga a technológia, ami lehetővé teszi azt, hogy gyorsabban bútoljanak be ezek az eszközeink, ez már nagyon régóta rendelkezésre, több mint 10 éve talán. Ugye, amióta vannak olyan processzorok, amiken ezeket jó ki lehet használni, ezeket a dolgokat, viszont a kutya nem törődött vele. Egyébként szerintem ebben egy kis pszichológia lehet. Tehát, hogy mindig az elindulás, az mindig nagyobb figyelmet követel az embertől. Tehát, hogy az első percek azok sokkal lassabban zajlanak ilyen módon, hogyha nem tudom produktívan eltölteni, mert meg kell várni, hogy a gép elinduljon, vagy ahogy laikusok mondják, bemelegedjen. Igen, hát ez nem villanyrezsó, úgyhogy most már 20 másodperc alatt megcsinálja azt, hogy rendelkezésünkre áll ez az eszköz. A másik nagyon szembeötlő újítás, ami az átlag felhasználónak nagyon jó, hát megcsinálták az ilyen Apple, megint csak az Apple-hez hasonlítanak mindent már. Megcsinálták a... Nem a Macintosh gépekhez? Igen, a Macintosh gépekhez, vagy hát az iPhone-oknak ugye ezt a alkalmazás áruházát. Tehát egy hasonlót építettek az Ubuntu-ba, ahol most már nem csak a szöveges leírását látjuk az alkalmazásoknak, hanem nagyon jó rendszerbe szedve képernyőképekkel, mindennel együtt lehet kiválasztani a nekünk tetsző alkalmazásokat, és lehet telepíteni. Ez egy kicsit tovább gondolása a korábbi szinaptik csomagkezelőnek. Ez is egy nagyon, nagyon jó dolog. Úgyhogy megint csak az egyszerű felhasználó szemszögéből vizsgálva a dolgot, megint egyszerűsödött a kezelés. A grafikus felületre azt lehet mondani, hogy az is szebbé vált, és jobbá is vált. Sokkal több gyárilag beletett téma van, vagy hát ilyen smink van benne, mint a korábbi barnás egyedüli smink, vagy talán még volt benne valami kékes. Most egyébként a közösség által legyártott sminkeket is betettek egy jó párat. Nem is olyan túl sokat, de azok is elég csinosak tudnak lenni. Azt mondom, hogy, és nem csak én mondom, hanem azt lehet biztosan, hogyha nem csak én érzem, hanem még rajtam kívül nagyon sokan szakújságírók, szakértők, hogy gyakorlatilag a 3 nagy operációs rendszer, akiről beszélgetnek, ugye az OS X, a Windows és a Ubuntu révén a Linux, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy összeértek. Tehát mindegyik paritásban van a másikkal. Mindegyiknél ki lehet emelni olyat, ami jobb, mint az egyikbe, de mindegyiknél ki lehet emelni olyat, ami sokkal jobb, mint a másikba. Ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy a Linux az nagykorú lett technikailag az Ubuntu révén, aminek én nagyon örülök, és amiről beszéltünk egyébként egy adással ezelőtt, hogy mit várunk el a nagy paradigmaváltást vagy technológiaváltást. Én azt gondolom, hogy minek utána már nem egy ilyen pattanásos arcú, görnyedhátú informatikusoknak a játékszere ez az operációs rendszer. Szerintem egyre több átlagos felhasználó fog hozzányúlni, ha nem is úgy, hogy a gépére telepíti, de hogyha új gépet vásárol, akkor ezzel előtelepítve, most már egyre több nagy cég szállít ezzel előtelepítve komplett gépeket. Én azt mondom, hogy eljön az az idő, hogy egy nagyobb áttörést látunk, főleg a kis netbookok piacán. A technológia az most már adott ehhez, vagy legalábbis a rendszer előállt. Szerintem most már kellene valami fajta olyan mozgalmi lépés is, amitől divattá válik azok azon körökben is, ahol még egyáltalán nem ismert a Linux világa, vagy csak hallottak éppen róla valamit. Tehát valamivel jópofává divatosság kellene tenni. Hát én azt gondolom, hogy egyébként ebbe a dologban nagyot fog segíteni az Android telefonoknak az elterjedése. Egyre több gyártó jön ki androidos telefonnal, ami megint csak egy Linux környezetet futtat. Ez az egyik dolog, ami közelebbé viszi a felhasználó felé, a másik pedig ezek az alacsony energiaigényű kis netbookok, amiken sokkal jobb teljesítmény nyújtna, jobban skálázható rendszer. Van még egy érdekesség, amit meg kell említeni az Ubuntu kapcsán, hogy ugye említettük az ilyen cloud computingot. A felhasználóknak most már van egy ilyen Ubuntu van nevezetű szolgáltatás, hogy mindenki kap 2 GB ingyen tárhelyet valahol az Ubuntu felhőjében, amire mindenféle adatainkat elmenthetjük, ami megint csak egy jó szolgáltatás. A cloud, tehát az internetre. Igen. És azért van egy nagyon fontos dolog még, amit az Ubuntu kapcsán sosem árt elmondani, bár más disztribúciókra is igaz, de hát most ugye Ubuntu-ról volt szó. Amint letöltjük ingyenesen az ISO fájlt, és kiírtuk egy darab CD-re, ami ma már 25-30 forint anyagárban van, attól kezdve egy úgynevezett live CD áll rendelkezésünkre, amelyel bármikor tudunk egy operációs rendszert futtatni a számítógépünkön. Ez miért fontos? Azért fontos, mert ha a rátelepített operációs rendszerrel bármi történik, vírus megfertőzi, tönkre megy benne valamilyen alkatrész, nem akar elindulni, a merevlemezzel valami probléma történik, stb. Akkor a Live CD segítségével kompletten futtathatóan visszaszerezhetjük a fájlainkat, megnézhetjük, mi van a gépünkkel, mi történt. Esetleg a kinyomtatandó feladatainkat ki tudjuk nyomtatni, mert benne van a szövegszerkesztő, stb. Tehát én mindenkinek javasolnám, még ha nem is elsődleges operációs rendszernek, de hogy egy darab CD-n legyen ott a gép mellett ez a Live CD, ez az új Ubuntu, kiírva bármikor szükségünk lehet rá, és azért merem javasolni, mert ahogy András is mondta, annyira könnyű már kezelni, és annyira kézre áll még a átlag Windows-os felhasználónak is, hogy nem fog problémát okozni senkinek. Nem kell tőle félni, hogy jaj, most hova kattintsak, mit nyomjak meg, mindenki ki fogja ismerni magát rajta. Magyarul létezik már, hogyha jól tudom. Igen, magyarul is. Tehát magyarul is beszél, tehát ettől kezdve érdemes ott, nagyon sokan pórul járnak, hogy a gépükkel valami kis probléma történik. Ha van egy CD-ről futtatható, direktben futtatható operációs rendszerünk, az sok-sok problémát megoldhat, tehát ezért én mindenkinek javaslom, hogy írják ki egy CD-re, és tegyék oda a gépük mellé. Pendrive-ra is ki lehet írni? Akár pendrive-ra is. Pendrive-ra van külön változat. Aha. Egyébként, amit... Kisebb, vagy mi a különbség? Kisebb is, tehát ott nagyon meg vannak válogatva a csomagok, kisebb is. Ha valaki kimondottan javítási célzattal, tehát szerviz célból szeretne magával hurcolászni valamit egy pendrive-on, amiről még majd szó lesz a műsorban, akkor arra egyébként vannak olyan más disztribúciók, amik direkt az ilyen digitális bütykölőknek van fölvértezve mindenféle segédeszközzel, arra egy másik disztribúciót javaslunk. Pár évvel ezelőtt terjedt el az a kifejezés, hogy USB kulcs. Uh-huh. És aztán utána megismertük a pendrive kifejezést is. Meg még van pár változat. Bódi Zoltán netnyelvész. Nem vagyok egészen biztos a sorrendben, hogy mivel is kezdődött. Tehát nyilvánvalóan ugye a pendrive mint eszköz az informatikában szokásos módon, angol nyelvterületen, angol kommunikációs környezet mellett kifejlesztve egészen nyilvánvaló, hogy az angol formája terjedt el először a magyar nyelv használatban is, úgy, mint minden informatikai kifejezésnél, és logikailag a sorban utána következik valamiféle magyar változat. Egyébként ezek részben ilyen akadémikus viták, hogy most hogy is hívjuk ezt az eszközt, melyik a jobb megnevezéssel, mert a hétköznapi nyelvhasználat ezt eldöntötte az emberek 99%-a, akikkel én találkozom, vagy ahogy utána nézem, pendrive-nak hívja, és kész. Van, egy az 1%-ot én ismerem, mert mondják USB-nek. Én is ismerem, abszolút. Tehát van egy kis rész, egy elenyésző kis rész, ahol amelyik USB kulcsnak mondja, vagy valami magyar röviden USB-nek, változó. Ami persze tök helytelen, de így mondja, hogy az USB-re kiteszem neked a fájlokat. Igen, igen. De hogy miért is jutott eszembe ez a téma? Ennek két oka van. Az egyik az, hogy ha szabadna itt a bölcsésztől egy ilyen mini PC-tippet fogadni, hát természetesen nekem is van pendrive-om, hát mindenkinek van ez a hétköznapi életünk része, és kitettem valamilyen adatot rá. Újkori floppy, ugye? Újkori floppy, igen. Megnyitottam, szerkesztettem rajta valamit, visszamentettem, és az lett a jutalmam, hogy az egész könyvtár törlődött a pendrive-ról, úgy, ahogy van. Tehát ez a technológia, ez nem adatarchiválásra való. Nem arra használtam, tehát adathordozás, úgyhogy eltűnt, nem érdekes, bekapcsoltam a notebookot, rajta volt az eredeti állomány kész. De én a hallgatóimnak, kommunikációs szakos hallgatóknak tanítok ilyen informatikai, infokommunikációs alapokat, és sorban mondogatják, hogy hol ma már pár ezer forintért lehet kapni rengeteg gigabájtot tartalmazó, gigabájtos háttérkapacitást tartalmazó pendrive-okat, arra kell archiválni. Itt van mindig a zsebemben, borzasztóan nagy hiba. Nagyon nagy hiba, ez nem arra való, technológia nem teljesen tökéletes erre a célra, azon kívül pedig mechanikailag is sérülékeny, a kis csatlakozója egy idő után a sok húzigálástól lazulni, elhasználódik. Nem nagyon szokták tudni, de a pendrive-oknak az időtartam is véges, nagyon hosszú, de véges. Azon kívül pedig olyan, az előnye a legnagyobb hátránya is, olyan picike, hogy borzasztó könnyű elveszíteni. Bent hagyom a gépben, elmegyek, visszamegyek, már nincs ott, vagy kiesik a zsebemből. Szóval van egy ilyen személyes motivációja is a témának. A másik pedig, hogy egy konferencián, egy szaknyelvi konferencián hallottam, hogy a pendrive-ra ez a viszonylagosan elterjedő félben lévő USB kulcs kifejezés nem igazán jó, mert hogy miért lenne ez kulcs, meg egyébként ezek a kulcsok más jelentéssel bírnak az informatikában, van ezeknek más funkciójuk is, de ebben nem menjünk bele, tehát zavaró lehet, és hát miért nem hívjuk hordozható memóriának? Teljesen tökéletes az ötlet, hiszen valóban memória a funkciója ennek az eszköznek, nem más, és a kifejezésben benne van ennek az eszköznek a leginkább domináns funkciója, funkcionalitása, tudnék a mobilitás. De egészen más a szemlélete ennek a megnevezésnek, ebben nincs benne az a fajta logikai kapcsolat, ami az USB kulcsban, viszont egy egyszerű leíró jellegű, semmilyen ötletet nem tartalmazó kifejezés. És hát nagyon hosszú. És arról nem is beszélve, hogy hosszú. Én nagyon sokáig gondolkodtam azon, amikor először hallottam ezt a pendrive USB kulcsot, hogy mi a rostrebér hívja a magyar ember USB kulcsnak. Aha. És rájöttem, hogy azért, mert a legtöbbet egy kulcstartóra lehet felfűzni. Úgy van, igen, kialakítva, hogy a kulcsait között ott van, tehát az egy kulcs, ami ott fityeg a kulcstartódon, és USB. És akkor nézzük is meg, hogy az angol meg miért hívja pendrive-nak, tehát toll meghajtónak. Én hadd jelentkezzek, mert én tudom egy másik okát is, hogy ha legyen egy kis vita, ugyanis Magyarországon az átlag dolgozók ehhez hasonló kütyűt egy számítógépbe dugva akkor láttak, amikor valamelyik könyvelőprogram vagy adatbázis program hardware kulcsot használt. Így van. Tehát a számítógéphez egy kis kütyűt ráduktak, a számukra az volt a kulcs, a hardware kulcs. Hogy működjön az a könyvelőprogram. Az, hogy működjön a könyvelőprogram, vagy valami hasonló program. Nagyon sok ilyen program volt, lévén a magyar, hogy is mondjam, másolási kedv igen nagy volt régebben is, és ezért kénytelenek voltak ezek a speciális cégek speciálisan levédeni a programjaikat, hogy hardware eszközök segítségével lehessen csak futtatni. Ezért én pont azt hallottam, bár az is igaz, amit András mond, kétségtelenül, én pont azt hallottam, hogy azért alakult ki, mert az első impresszió, ami egy USB kulcsról, nevezzük most ebben a példában így, kialakult, hogy jé, ez olyan, mint egy hardware kulcs, mert ugyanúgy kilóg a számítógépből, mert a régi gépeken hátulra kellett bedugni, ahogy a hardware kulcsokat is hátulra kellett bedugni, hiszen akkor még nem volt elől USB kimenet, nem volt divat. Hát ma már nagyon sokféle USB kimenet van, tehát ezt a kulcs funkcióját elveszítette, vagy helyesebben ezt az azonosságát, vagy hasonlóságát talán elveszítette, de a népnyelvben meg megmaradt. Tehát mind a két okot én fel tudnám sorolni, miért kapta. Talán lehet, hogy pont mind a kettőnek az összejátszása az még erősítette is ezt. Mind a két megnevezési forma, vagy ok, ugyanarra a jelentéstípusra megy vissza, tehát ezek logikai jellegű kapcsolaton alapulnak. Tehát a jelentés és a jeltárgy, a szó maga között logikai típusú kapcsolat van. Valamilyen ok-okozati viszony van. Azért kulcsnak hívjuk, mert hasonlóképpen használjuk, mint egy közönséges zárat nyitó kulcsot. Valóban betesszük, azzal mahinálunk valamit, és ennek eredményeképpen történik valami, és hogy ezt elvégeztük, kihúzzuk a zárból a kulcsot. Pontosan ugyanez a mozdulat, ezek a funkciók, amit Gyú is mondott, meg mint András is mondott, hordhatjuk a kulcstartónkon is, ez is egy logikai típusú kapcsolat. A hordozható memóriában pedig egy egyszerű, denotatív, leíró jellegű kapcsolat van. A legfontosabb funkcionalitását és a praktikumára jellemző alap jellemzőt emeljük ki. Ettől lesz ugye hordozható memória. Egyébként hívja mindenki ugyanúgy, ahogy eddig, vagy ahogy akar, ahogy szereti. Hát ez az, hogy próbálom elképzelni, hogy a munkai kollektívában mondja az egyik munkatársa másiknak, hogy akkor másolt ki a hordozható memóriára. És a másik meg akkor rákérdez, akkor mire is, az USB kulcsra, vagy a pendrive-ra, és akkor a pendrive-on megállapodnak, mert azt tudja mindenki. Hát az informatika már csak ilyen, az angol kifejezések globálisak, minden nyelvben, nem csak a magyarban, az összesben, és ehhez képest lehetnek honosított változatok is. Folytassuk Pintér Róberttel a múlt héten elkezdett adatsor ismertetését. Nagyon száraz módon hangzik ez így, de az ENSZ kiadott egy kutatást, és a múlt héten elkezdtük a fejlett és fejlődő félben lévő országok közötti különbségeket az információs társadalom különböző szempontjai alapján. Ugye akkor beszéltünk arról, hogy például az Európában nincsenek olyan hatalmas különbségek Európa kelet és nyugati fele között, mint mondjuk a világ elmaradottabb részei és a fejlett világ között. Milyen szemponttal folytatjuk most? Igen, most a harmadik fejezetről szeretnék beszélni, ami még, hogyha emlékeztek, akkor az infokommunikációs eszközök kereskedelmével foglalkozik. Itt alapvetően két dolgot tárgyalnak, az egyik a termékekkel kapcsolatos, a másik a szolgáltatásokkal kapcsolatos. És hogy kiemeljem a legfontosabb trendeket, azt látjuk, hogy az elmúlt 10 évben gyökeresen átalakult földrajzi szempontból az IKT kereskedelemnek az eloszlása, vagyis hogy a fejlődés a fejlett országok között van egy átrendeződés a fejlődő országoknak a javára. Tehát feljönnek, vagy megerősödnek. Vagyis egyre több mobilt meg számítógépet adnak el a fejlődő országokban? Ez is, hogy egyre többet gyártanak ők, és egyre többet kereskednek ők saját magukkal, de majd mindjárt mondok számokat is. A másik ilyen trend pedig, hogy még a válság idején ezeknek a termékeknek a kereskedelme, gyártása és a kereskedelme visszaesik, javarészt egy-két kivételtől eltekintve, addig a szolgáltatásoknak, az IKT-hez köthető szolgáltatásoknak egy megerősödését látjuk az elmúlt másfél-két évben. Ez alapvetően az outsource, tehát a kiszervezett szolgáltatások, illetve úgynevezett offshore szolgáltatások, tehát amikor tengeren túlra visznek valami fajta szolgáltatást. Tehát például, amikor ügyfélszolgálatot Indiában üzemeltet egy amerikai cég. Ennek kifejezetten jót tett a válság, miközben a termékeknek a gyártásának pedig nem, tehát azokat visszavetette. És akkor néhány adat, ami remélem nem lesz annyira száraz. Azt lehet látni az elmúlt 10 évben, ez 98 és 2007 között, mert attól újabb adatok nem nagyon vannak a világ régióban, vagy különböző régiókban. Azt lehet látni, hogy 2000-ig nagyon erősen, dinamikusan növekedett az IKT, tehát az infokommunikációs eszközöknek a kereskedelme és a termelése. És 2000-ben érte el a csúcsát, amikor a világ összkereskedelemnek a 17,7%-át, vagyis durván az 1/6-át adta az IKT, vagyis minden termék, amit a világon eladtak, annak a 1/6-a árban az gyakorlatilag IKT-hez köthető volt. Ez egy hatalmas méretű piacot jelent. Gondoljunk bele, hogy mondjuk 100 vagy 150 évvel ezelőtt gyakorlatilag ez a piac nem létezett, hiszen a televíziók, telefonok azért ide tartoznak, de a számítástechnika, ami az egyik legnagyobb, az meg végképp nem létezett, hiszen ez gyakorlatilag egy olyan néhány évtizedes iparágnak tekintető, amióta mondjuk így a kereskedelemben elterjedt. Most nem a tornaterem méretű gépekre gondolok, amiből 5-öt adtak el körülbelül egy év alatt. Tehát 2000-ben volt 1/6-od. 1/6-od, és most? És 2007-es a legfrissebb adat 13,2%, hát most számoljunk gyorsan, az azt jelenti, hogy mondjuk az 1/8-ára. És ugye itt nem úgy, mint a Szovjetuniónál, tehát ez kevesebbet jelent, ez az 1/8-at, mint az 1/6-od. Nem tudom, még ki van otthon a törtekben. Tehát 1/8-át adja a világ kereskedelmének, ami mindig szép. 2000 még a dotcom lufi kidurranása előtt volt. Így van. Tehát lehet, hogy egy ilyen hatás is nem csak a mostani válság. Illetve azt is láttuk, hogy mondjuk gondoljatok be, hogy mennyibe került egy laptop mondjuk 2000-ben, és mennyibe kerül most. Tehát igazán volt itt a volumen, tehát hiába adnak el többet belőle, hogyha az árak ebben az iparágban csökkentek, még mondjuk máshol meg egyértelműen nem csökkennek ennyire. Mondjuk hogy mennyire vettünk egy olyan tudású autót 2000-ben, amit 2007-ben vadonatújan mondjuk megvehetünk el negyedért, vagy az ötödért, ami mondjuk a számítástechnikában egyértelműen igaz. Hát akkor lehet, hogy ez az 1/8-ad, ez egy konszolidálódást mutat, tehát hogy beáll a piac egy bizonyos szintre. Igen, és a konszolidálódásnak az is a jele, hogy kevésbé növekszik, tehát a világ átlag, hogy hogyan növekszik a kereskedelem más iparágokban, ahhoz képest az ICT, vagy az úgynevezett IKT, ez kevésbé növekszik már, tehát ennek a dinamikus, nagyon növekvő ágnak tulajdonképpen vége van, és azt mondják, hogy a válság után sem valószínű, hogy visszanőne arra a szintre nagyon könnyen, mint ami előtte volt. Tehát gyakorlatilag ez a visszarendeződés, ez tartósnak tűnik. Persze nem kevés ez az 1/8-at sem, tehát azért ez nem lebecsülendő. Nem, szerintem ez egy hatalmas arányt jelent, nagyon fontos iparág a gyakorlatilag a világnak. Akkor egy másik trend, amit az elején mondtam, ez a földrajzi átrendeződés, vagyis hogy a fejlődő országok még 1998-ban a 38%-át adták a termelésnek, tehát durván 1/3 és mondjuk így 4/10 között, gyakorlatilag 2007-ben majdnem 60%-át, 57%-át adták, vagyis hogy azt lehet mondani, hogy ezeknek az eszközöknek a túlnyomó részét azt Ázsiában, vagy a fejlődő világban is egyébként Ázsiában állítják elő. Ez egy nagyon fontos, itt Kínának az erősödését lehet látni, tehát míg 98-ban 3%-át adta, addig 2007-ben több mint a 20%-át. Tehát majdnem, hogy mindent, vagy mindenféle terméket gyártanak Kínában, és ezeknek a terméknek a jó részét köthetjük Kínához. És ez nem is állt meg ez a folyamat. És ez nem is állt meg, sőt, vajon hol van a vége? Hogy nem tudjuk, hogy hol van a vége, hogy hagyományosan az USA és Japán, ahol ez nagyon erős volt, ők vesztettek, tehát tért vesztettek. USA-ban 7%-kal, Japánban 5%-kal esett vissza ez alatt a 10 év alatt gyakorlatilag a termelés. És ami még nagyon érdekes, hogy ezek az országok, ezek az új országok, ezek nem csak kifelé termelnek, tehát nem arról van szó, hogy a szegény fejlődő országok ellátják termékekkel a fejlett országokat, hanem mi 98-ban 15% ment dél-dél kereskedelemben, tehát a fejlődő országon belül, addig 2007-ben ez már 32%, tehát gyakorlatilag az 1/3-ára rúg, vagyis hogy saját maguk számára is állítanak elő termékeket, ami egy örvendetes fejlemény. Ugye még múlt héten beszéltem arról, hogy ugye 4 milliárd mobiltelefon van a világon, ugye ezeknek a túlnyomó része például már a fejlődő világban van, tehát ezek az eszközök elterjednek a világon mindenhol. Annyit akarok hozzáfűzni, hogy azt megfigyeltük a trendekben, hogy ez a Ázsiába, vagy az olcsóbb piacokra, termelő piacokra, vagy feltörekvő termelő piacokra való átrendeződés, ez nagyban függ egyébként a nyersanyag és az olajáraktól. Tehát amennyiben az olajárak megint drasztikusan növekedni kezdenek, és elérik esetleg azt a szintet, amit mondjuk a válság előtt, akkor megfigyelhető lesz az, hogy főleg azért, mert amit te is említettél, hogy ezeknek az eszközöknek az ára dinamikusan csökken. Hiába olcsóbb megtermelni valahol, hogyha a piacra való szállítás az nagyon megdrágítja a terméket, akkor a termelés az bizony visszamegy, és láttunk is erre példát még a válság kitörés előtt, hogy olyan terméket, amit elvittek Nyugat-Európából, vagy esetleg Magyarországról gyártani Kínába, mert ott kedvezőbb volt a gyártás, főleg a megnövekedő szállítási költségek miatt visszahozták a gyártását ebbe a régióba. Tehát nagyon összefüggenek ezek a dolgok. Tehát egy más trendekkel is. Egyébként 20 olyan gazdaság van a világon, ahol a világ átlagnál magasabb ezeknek az eszközöknek az exportban betöltött szerepe, és hát ezek között ott van Magyarország is. Egy hanyadik helyen vagyunk? Hát azt most így részesen nem néztem meg, de úgy emlékszem, hogy az első 10-ben benne vagyunk. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mi adjuk a világ termelésének a túlnyomó, mondjuk egy meghatározó részét, hanem a magyar összteljesítményen belül, ami exportra megy, azon belül az IKT, az a világ átlaghoz képest magasabb, vagy jóval magasabb. Tehát mondhatjuk, hogy ez egy főre jutó high-tech eszközök előállítása? Így van, így van. Abban állunk szép helyen. És akkor még néhány szám, mert ugye még kevés számot mondtam, hogy a válság elég alaposan visszaveti gyakorlatilag ezt az iparágat, vagy ezt az ipart az elmúlt másfél-két évben. Nem sok friss adat van, de amik vannak, azok elég elszomorítóak. Például a szerverek 25%-kal estek vissza 2008-hoz képest, a netbookok azok 2009 első negyedévhez, 2008 első negyedévhez képest szintén 25%-kal, a mobiltelefonok 9%-kal, a televíziók 6%-kal, és egy olyan terület van igazándiból, ami még nő, ez az okostelefonok. Tehát ugye, aki GPS gyárt például, annak kifejezetten, vagy eszközöket gyárt, vagy szolgáltatásokat, annak kifejezetten jó, mert annak nagyobb lesz a piaca. És hát azt mondják, hogy 2009-ben 2-8% között fog visszaesni ez az iparág. Ugye ez Magyarországnak sem igazániból jó, hiszen ha Magyarországon az átlagnál magasabb ezeknek az iparágoknak a részesítése az exportból, és nincs ezeknek piaca, akkor azt jelenti, hogy nincs mit, vagy nincs hová olyan mértékben eladni, mint korábban. Említetted itt a szerverek piacát. Említetted itt a szerverek piacát az előbb, hogy ez is csökken. A szerverek piacánál is megfigyelhető az egyébként, ami korábban a háttértárak piacánál volt megfigyelhető. Gyorsabban növekszik a kapacitás és a teljesítmény, mint az eladott darabszám, és az ár is jelentősebben csökken. Itt egy nagyon érdekes ilyen összefüggés van, hogyha megnézzük, hogy 2000-ben mennyi, hány darab merevlemezt adtak el, és annak mennyi kapacitása volt, annak van sokszorosát adják el, bár darabszámban, annak csak a töredékét. Ugyanaz igaz a szerverekre is, és köszönhető egyébként az újabb virtualizációs technikáknak, vagy technológiáknak. Azt prognosztizálják egyébként előre az elemzők, hogy talán ez az eladott szerver darabszám, ez csökkenni fog, de a számítási teljesítmény az ezzel párhuzamosan növekedni fog. Ezek mind vigasztaló adatok, csak amikor a pénzügyi igazgatóknak ezt ugye elmondják, hogy kevesebb a bevétel, tehát hogy effektív ez problémát jelent, és akkor a végén itt a szolgáltatásokról egy pár szót, ugye említettem, hogy ez viszont dinamikusan nő. Ugye az alapvetően az internet elterjedésének köszönhető, ugye a mindenhol jelenlévő broadband, tehát hogy könnyű elérni, ott van a felhő, könnyű hozzányúlni, tehát elterjednek ezek a szolgáltatások, és Magyarország is célország egyébként 2004 óta, tehát van egy pár kelet-közép-európai ország, ahol ezt kiszervezik, és számomra legalábbis meglepő volt, hogy a pénzügyi szolgáltatások adják ennek a piacnak a 40-45%-át, én ezt nem hittem volna korábban, tehát ez a legdominánsabb, és a probléma igazándiból az, és azért fogyok ki itt a szóban, mert hogy nincsenek adatok. Tehát sok országban nincs adat egyáltalán erre a területre vonatkozóan, és a jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy ki kell dolgozni egy mérőrendszert, ugyanis nagyon sokat beszélnek róla, de nem tudjuk, hogy ez most ez egy túlértékelt jelenség, vagy éppenséggel egy sokkal erősebb jelenség, mint amit mi gondolunk, és éppen emiatt a szabályozása, a politikai döntések, az üzleti döntések, azok megalapozatlanok lehetnek, mivel nincs róla adat. Tehát várató, hogy az UNCTAD, ugye ez a szervezet, ami kiadta ezt a jelentést, a jövőben erőfeszítéseket fog tenni, hogy itt egy jó mérőszámokat és jó statisztikai adatszolgáltatást dolgozzanak ki. Köszönöm szépen. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra!